Rosja musi zapłacić za odbudowę Ukrainy, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Potwierdziła to, o czym informowałam przed miesiącem. Jakie pomysły ma Bruksela? To nadzwyczajna danina od nadzwyczajnych zysków z zablokowanych aktywów Banku Centralnego Rosji. Inaczej mówiąc, przedstawimy propozycję znalezienia sposobu wykorzystania wpływów z tych aktywów, z których korzysta obecnie ograniczona liczba instytucji finansowych w Unii. Te nadzwyczajne zyski są już dość znaczne i mają one być przekazane w całości na odbudowę Ukrainy. W tej sprawie jednak od pewnego czasu część krajów zgłasza uwagi, że trzeba ostrożnie przedyskutować wszystkie aspekty prawne. Prowadzone są też rozmowy z Europejskim Bankiem Centralnym, bo niektórzy wyrażają obawy o wiarygodność wspólnej waluty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Szybko sprawdzamy, co słychać na sportowych arenach. Korona Kielce prowadzi z Puszczą Niepołomice 3-0 po golach Szykawki, Rymakla i Zatora. Właśnie rozpoczyna się druga połowa spotkania. O 20.30 w Łodzi ŁKS podejmie Górnika Zabrze. W Fortuna pierwszej lidze przerwa w Katowicach. GKS przegrywa z Polonią Warszawa 0-1. Z kolei 50. minuta w Płocku. Wisła remisuje bezbramkowo z Chrobrym Głogów. Patrzymy, co na innych jeszcze arenach. Grają siatkarki BTS Bielsko-Biała, prowadzi z Tarnowem 2-0. W koszykówce z kolei jedyny dzisiaj mecz. No i start Lublin w pościgu za Śląskiem Wrocław. 6. minuta czwartej kwarty, 77-78. No i trwają mecze hokejowe. Tauron Hokej Liga, JKH GKS Tychy 0-1, to druga tercja. STS Sano GKS Katowice 0-3, 15 minuta drugiej tercji. Przerwa po pierwszej tercji Krakowi z Unią Oświęcim. Unia Oświęcim na prowadzeniu 4-0. Energa Toruń przegrywa po pierwszej tercji z Podhalem Nowy Targ 1-3. Hubert Hurkacz wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Bazylei. Jego rywalem był Talon Chris Por. 6-7, 6-4 i 6-4, a to oznacza, że awansował do ćwierćfinału. Na pewno cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa, był to bardzo zacięty mecz tak naprawdę. Miałem dziś okazję w pierwszym secie w tiebreaku, Talon go ostatecznie wygrał, więc cały czas powiedzmy walczyłem, starałem się grać jak najlepiej tylko potrafię, na pewno dobrze dzisiaj serwowałem i na pewno nie było to łatwe zwycięstwo. O finał Hurkacz zagra z 25-letnim Francuzem Hugo Humbertem. W meczu o finał deblowy zagrają również Jan Zieliński z Ugonysem z Monako. Ich rywalami będą Brytyjczyk Jamie Murray i Nowozelandczyk Michael Venus. Zgodnie z zapowiedziami pogoda odgrywa główną rolę w rajdzie Europy Centralnej. Na trasie jest dużo wody i błota. Trasa bardzo śliska i wypadli z niej już na samym początku lider tabeli WRC 2 Andreas Mikkelsen oraz wicelider Johan Rosel. Bardzo dobrze radzą sobie za to Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Po 5 odcinkach specjalnych zajmują miejsce 3 w kategorii oraz 2 wśród załóg niefabrycznych WRC 2 Challenger. Mówi nie kto inny niż Kajto. Pierwsza pętla rajdu Europy Centralnej za nami. Bardzo trudne warunki. Wiedzieliśmy wczoraj, że będzie bardzo ślisko, że będzie padał deszcz. Ale nie spodziewałem się, że będzie tak dużo błota na trasie. Jest dużo słupków, które ograniczają cięcia, ale jest też dużo miejsc, gdzie można jednak wchodzić bardzo głęboko i auta, które jadą przed nami, wyrzucają to błoto. Jest naprawdę trudno utrzymać się na drodze. Start Lublin wyrównał 78-78. Śląsk-Wrocław w opałach, bo start mocno goni. W sobotę dużo chmur, miejscami popada deszcz, a większe przejaśnienia jedynie na południu i południowym wschodzie. Termometry pokażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 nad morzem i na wschodzie kraju, do 14 na południu. Zapraszamy do reklamy.

15. miejsce 82. wydania listy Jain Night Heights. Dziś pytam Państwa, co można zrobić z tą ekstra podarowaną godziną, no, która przypadnie nam w udziale z soboty na niedzielę. Wszelkie dobre pomysły są jak najbardziej mile widziane. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zanim miejsce 18 tego wydania listy, to czas na kolejną propozycję. You First to Paramore. Yeah. 82. notowanie listy przebojów trójki. To było Paramore, to była propozycja, a tych propozycji, przypominam, jest 13. Zanim miejsce 18, to pierwszy telefon od państwa. Co zrobić z tą ekstra godziną, którą los nam zrzuci z soboty na niedzielę? Ja mam taki oryginalny sposób, bo jestem hodowcą gonitw pocztowych i sobie dzisiaj dłużej w gomniku posiedzę i popatrzę na moje pupile. Okej. 2-2 i 7 trójek. A państwo jak mają zamiar wykorzystać tę godzinę? Czekam na wszelkie państwa pomysły i propozycje. 2-2 i 7 trójek. Miejsce 18 to też nowość. No mam takie wrażenie, że być może, a może celowo, a może przypadkowo zrobili państwo urodzinowy prezent Simonowi Le Bon, a więc wokaliście grupy Duran Duran. To dzisiaj właśnie obchodzi swoje święto, a właśnie na miejscu 18 wylądowała grupa Duran Duran i Black Moonlight. Simon Le Bon dziś świętuje swoje urodziny, a Black Moonlight to jest nowość na miejscu 18. 82. notowania listy przebojów trójki. Okazuje się, że w ten weekend nie tylko Simon Le Bon będzie świętować. Na imprezie, bo jutro kończę 40 lat. Wszystkiego dobrego w takim razie na imprezie, bo jutro 40 urodziny. A ja przypominam, że z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy. W związku z tym mamy ekstra godzinę od losu. Jak ją wykorzystać? Jaki pomysł na tę godzinę ekstra? Jeśli mają państwo swoje propozycje, proszę dzwonić. 2-2 i 7 trójek. Tym bardziej, że jak śpiewa Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego. Miejsce 17. Możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest. chciałam iść sama. Chodźmy tam, gdzie zwalnia czas. Potrzebna mi zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Wszystko, co mówisz, ulotni się z wiatrem i poza mną nikt cię nie dowie. Lubisz szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Wiem, ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego, jedno miejsce wyżej niż przed tygodniem, miejsce 17 w 82. wydaniu listy przebojów trójki. Jakie mają Państwo plany na tę ekstra godzinę, którą dostaniemy w ten weekend? Przypomnę, z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy, no więc jakieś propozycje? Jutro o jedną godzinę będę dłużej kawy pił z rana. No ja panu kawy nie żałuję, tylko to w niedzielę ta kawa dłuższa. Ale w sobotę też przecież można się napić. Chociaż z drugiej strony przez całą godzinę pić kawę, to chyba cały dzbanek pan sobie naparzy. Jaki mają państwo pomysł na to, jak wykorzystać tę ekstra godzinę, która wpadnie nam z soboty na niedzielę? 2, 2 i 7 trójek. Czas na kolejną propozycję to Nicole Kulesza i jej Krokodyle łzy. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twój. Wiąże ci gardło, pali stopy i rwie do biegu. Tyle łzy. To była Nicole Kulesza. To jest jedna z 13 propozycji 82. wydania listy przebojów trójki. No to teraz wróćmy do notowania. Miejsce 16. I tutaj mamy spadek z 11. Daria Zawiałow i piosenka zatytułowana Fifi Hollywood. No to pewnie fani Darii już się cieszą, bo od tygodnia jest jej najnowszy album dostępny, Dziewczyna Pop. Przy okazji rusza w trasę Daria Zawiałow. Jeszcze chwilkę trzeba będzie poczekać, ale być może państwo są zainteresowani, więc proszę sobie zanotować. Wystartuje trasa koncertowa po naszym kraju 2 grudnia. Wszystko zacznie się w Warszawie, a później kolejno Trójmiasto, Wrocław, Kraków, Poznań i na zakończenie 28 kwietnia znowu Warszawa, czyli taka mini trasa, ale jak ktoś bardzo lubi muzykę Darii Zawiałow, to myślę, że warto się wybrać. No więc Daria Zawiałow, Fifi Hollywood w 82. notowaniu listy przebojów trójki, miejsce 16. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, miejsce 16, 82. notowania listy przebojów trójki. Jak wiadomo, w przyrodzie nic nie ginie. Jedną godzinę nam zabrano, no to teraz tę godzinę nam oddają. No więc w ten weekend zmiana czasu na zimowy. No i tutaj pytanie do państwa, co w związku z tym zrobić z tą ekstra godziną, jak ją wykorzystać? Ja się wybieram z rodziną na wesele, no więc bawimy się o godzinę dłużej. W takim razie dobrej zabawy. Wiadomo, jak wesele, to pewnie musi być rosół. Godzinę dłużej będę gotował rosoły. Czym się dłużej gotuje, tym lepszy. A to też prawda. 2, 2 i 7 trójek, jak wykorzystać tę ekstra godzinę, którą dostaniemy w ten weekend. Każda propozycja z państwa strony będzie cenna. 2, 2 i 7 trójek. Miejsce 15 i tu mamy obronioną pozycję sprzed tygodnia. Queen, Face It Alone. something so near and dear to life explodes inside. You feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your own. Face It Alone to grupa Queen na miejscu 15. Pozycja obroniona w 82. wydaniu listy przebojów trójki. A państwo jak mają zamiar zmierzyć się z tą ekstra godziną, którą dostaniemy w ten weekend? Ja planuję przeczytać chociaż odrobinę książek, które kupiłam dzisiaj na targach książki w Krakowie i myślę, że tą godzinę wykorzystam po prostu na czytanie. 2, 2 i 7 trójek. Co mają państwo zamiar zrobić z ekstra godziną? Może zajmą się państwo klasycznym nic nie robieniem? To też jest jakiś pomysł. 2, 2 i 7 trójek. Zanim miejsce 14, kolejna propozycja, a wśród tych 13 piosenek, które czekają na państwa głosy, jest Myles Kane, Time of Your Life. Time of Your Life zaśpiewał Myles Kane. Jedna z 13 propozycji 82. notowania listy przebojów trójki. Do 22. poznamy wszystkie propozycje oraz 20 piosenek z zestawienia. Najpierw jeszcze Państwa propozycje dotyczące tego, jak wykorzystać ekstra godzinę, która wpadnie nam w ten weekend. Ja się cieszę z tej zmiany czasu, bo przynajmniej raz w roku moja przyjaciółka nie ma wymówki, że musi rano iść do pracy lub do kościoła i mamy godzinę do przodu. No, no pewnie, że tak. 2, 2 i 7 trójek. Jak wykorzystać ekstra godzinę, którą dostaniemy w soboty na niedzielę? 2, 2 i 7 trójek, a na miejscu 14 mamy Sanach Jestem Twoją bajką, a więc muzyka z Akademii Pana Kleksa. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Jestem twoją bajką, to interpretacja w wykonaniu Sanach. Piosenka spada z miejsca 8 na miejsce 14, a państwo słuchają 82. notowania listy przebojów trójki. Jeszcze jedna propozycja, co zrobić z godziną ekstra, którą dostaniemy w ten weekend? Będę się wtulał w moją małżonkę godzinę dłużej. I to jest, myślę, wartościowe i wszystkim polecam. Raz się żyje. No, nie żebym coś sugerował, ale czyżby były jakieś deficyty w tej materii do nadrobienia? 2, 2 i 7 trójek. Jak wykorzystać ekstra godzinę, którą dostaniemy w ten weekend? A jeszcze przed godziną 20 propozycja Mike Shinoda. Already over. Out till it didn't exist. Losing sight of what's